Ondertussen wordt er ook nog geschaatst. De wereldbeker in Heerenveen met een baanrecord op de 5 kilometer. Hij was al de snelste en duikt onder zijn eigen tijd. Kijk toch eens, 6:04:36 voor Patrick Roest. En Max Verstappen start morgen bij de laatste Formule 1 Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi vanaf pole position. Well done, Max, that's a very good job. Well done. How did we do? Yeah, first and second. Well done. Great job. Okay, good job. And that's a good team for that. Ja, een 1-2'tje voor het team van Red Bull. Straks meer daarover in dit bomvolle uurtje sport. Dus we gaan snel beginnen. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, na jarenlange controverse en zware kritiek gaat het morgen dan toch echt gebeuren. Het WK voetbal in Qatar gaat van start. Verslaggever Eline de Zeeuw is in Doha en wilde weten hoe de Qatarezen uitkijken naar het WK en of de stad er klaar voor is. Het begint te bruisen in de Souq-Waqif, het stadshart van Doha, het oudste gedeelte ook van de stad. Hier verzamelen zich de duizenden fans die van over de hele wereld zijn afgereisd naar Qatar. En de Qatarezen, toch vaak te herkennen aan de traditionele kleding die ze dragen, die kijken tevreden toe. We are preparing ourselves for this moment from a long time ago. And we are ready now to invite everybody to come to Qatar. Our heart and our houses and our hotels and our country ready for you guys to watch the very great and interesting World Cup. Want ja, wie je het ook vraagt hier aan de lokale bevolking, ze zijn er echt ongelooflijk trots op dat ze een WK mogen organiseren voor het oog van de wereld. We call us ourselves now the smallest, biggest country in the world. Maar over de schaduwzijde van dit WK, alle controverse die er de afgelopen jaren speelde, daarover heeft hij het niet. Desgevraagd wil hij er wel wat over zeggen. Yes, everybody have to whatever they have free to say anything, but we are not listening. We are just only working ahead and working very hard. We werken hard. Daar is niets mis mee en we zijn vooral trots op het resultaat, zegt hij. And we know what we are achieving too. And that's it. We are running. We don't look back. De Qatarezen in Doha die zijn dus klaar voor dit WK, maar is de stad dat ook? Vanuit de Souq zijn we naar de andere kant van de stad gereden, naar de Fan Village van Doha. Hier komen de komende weken duizenden supporters te slapen. En dat is in, ja, ik kan het niet anders omschrijven dan containers. Het ziet er vrij mistroostig uit. Honderden, duizenden containers staan opgesteld. Opgeleukt met wat vlaggen van alle landen die meedoen aan dit WK, die wapperen. Maar kijk je de andere kant op, en je hoort het ook aan het geluid op de achtergrond, het geboor, dan zie je dat er nog een heel groot gedeelte van die Fan Village nog lang niet af is. Terwijl over een dag het WK al begint. I'm from Nepal. Are you guys all from Nepal? All Nepal. So the fans have to arrive here tomorrow, I think. Or when do they have to arrive in this part? 4 or 5 days after. Still a lot of work to do in 4 or 5 days. More work have not complete. Do you think all of this will be ready for the fans? No ideas. I don't know. We are worker. Deze man die komt uit Nepal, net als de rest van de groep. En hij vertelt dat ze echt lange dagen maken. Eigenlijk al 8 maanden lang om het hier voor elkaar te krijgen. Maar het is veel. In het gedeelte dat al wel af is, verblijven ook al fans. En deze supporter uit Ecuador die zegt dat het, ondanks dat het er aan de buitenkant niet heel gezellig uitziet, van binnen echt prima is. It's amazing actually. I didn't think that it was that big. And also it's really comfortable. Inside you have everything. Yep. Yeah, because it looks, well, quite like containers over here. Yeah, actually, that was the first thing. I was like, okay, so it's a container. Once you get inside, it's totally different. Like, you feel that you're in a place and it's like a small apartment. Yep. Yeah, so everything that is finished looks good. Yep. I'm really excited for the first match that's going to be tomorrow. For sure. I hope so. Thank you. Bye-bye. Ja, het WK in Qatar is omstreden. Afgelopen weken en maanden was er veel kritiek op de manier waarop Qatar omgaat met onder meer de mensenrechten. En vandaag probeerde FIFA-baas Gianni Infantino in zijn openingsspeech op een opmerkelijke manier duidelijk te maken dat de FIFA staat voor inclusiviteit. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Ja, en er zat steeds heel veel tijd tussen deze uitspraken. Dat hebben we even gecomprimeerd, anders duurt het heel lang. Hij voelde zich van alles vandaag, ook een arbeidsmigrant en homoseksueel. Gianni Infantino hield een monoloog van meer dan een uur. En het was voornamelijk een aanklacht tegen de criticasters van dit WK, vooral uit Europa. Er zijn natuurlijk genoeg Nederlanders die worstelen met principes. Want wat moet je nou? Moet je het nou volgen, zo'n omstreden WK? Of moet je dat niet doen? Iemand die we dit WK in ieder geval niet als analist gaan horen is oud-international Daphne Koster. Daphne, goedenavond. Goedenavond. Hi. Ja, hi. Dat hadden wij als Langs de Lijn natuurlijk wel graag gewild. Maar jij hebt besloten om geen analyses te doen dit WK. Klopt. Kun je uitleggen wat de doorslag heeft gegeven? Nou, omdat ik luister naar mijn gevoel. Het voelt voor mij gewoon heel erg slecht. Ik vind het een WK wat niet thuis hoort in Qatar. Althans, als je kijkt naar de mensenrechten, hoe ze dat WK hebben gekregen. Mm-hmm. Ook als ik kijk naar de duurzaamheid van dat toernooi. En met de klimaatgedachte. Ja, dan denk ik, ja, weet je, nou, ik heb een keus. Ik word gevraagd. Ja. Hey, ik ben niet de sporter die daar speelt, maar ik ben iemand die er dan bij betrokken is. En ja, het voelt gewoon niet goed. Ik heb er ook geen gevoel bij. Nee. Bij het WK. Nee, maar is dit iets wat ontstaan is in de loop van de tijd? Of had jij vrij snel al het gevoel van als ze me gaan vragen, dan wil ik het niet? Het was in allereerste. Ik ben bij het WK-bid ben ik toen betrokken geweest van Nederland. Dus ik heb toen dat gezien toen met mijn eigen ogen dat ze dat kregen toegewezen. Mm-hmm. En dat was toen al een hele. Dat viel toen al heel raar. Vervolgens kwamen de verhalen. Ik weet het niet, maar ik heb het toen de tijd heb ik er ook nog een keer wat over getwitterd van dat ik het gewoon niet begreep dat je dit doet. Ja. Maar ja, uiteindelijk komt het gewoon dat er een aantal corrupte bestuurders zijn die zich om laten kopen, die voor het grote geld gaan. En dat zo'n WK daar dan plaatsvindt. Ja, en uiteindelijk dacht ik van ja, als het niet goed voelt, of je bent het met zoveel dingen ben je het niet eens. Ja, dan moet ik dan die wedstrijden gaan analyseren? Of als me dat gevraagd wordt. Ik dacht, nou nee, want dat is ook wel. En misschien kun je zeggen van ja, je bent de enige. Maar ik worstel daar gewoon mee. En ik vind het wat anders voor de sporter hoor. Mm-hmm. Want daar kan ik me ook wel in verplaatsen. En ja, die willen dan voetballen en dan ben je gewoon een hele grote op het moment dat je uitspreekt. Ja. Ik heb een keus. De fan heeft een keus. En ja, die handen, die stadions en die hotels. Ja, voor mij zijn dat allemaal door de moderne slaverij zijn die in elkaar geknutseld. Ja, ja, dus jij hebt een keus. Dit is een consequentie nu. Hè? Jij gaat dus niet analyseren. Nee. Heb je het gevoel dat weinig mensen dat doen? Er wordt heel veel over gesproken. Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, ja, gaat uiteindelijk iedereen toch kijken? Of... Ja, daar ben ik dus wel benieuwd naar. Want ik hoor wel heel veel mensen om mij heen. Ook van vrouwen of van vrouwen die lesbiennes die zijn, die zeggen van ja, ik ga niet kijken. Als ik er wat aan kan doen, dan ga ik niet kijken. Dat is mijn stem van dat ik het er niet mee eens ben. Ja, een soort klein protest. Klein protest. Nou, inderdaad. Dan kun je dat uitspreken, ja, dat de FIFA voor inclusiviteit is en voor gays en dan noem maar op. Maar ja, en ja, hè, dingen zijn verbeterd in dat land door druk van. En wellicht wisten we. Ik heb de podcast van NRC heb ik geluisterd. Mm-hmm. Voor de coup van Qatar. Nou, als je dat gaat luisteren, dan denk je echt van waar zit ik nou naar te kijken? Mm-hmm. Of waar ga ik nou straks naar kijken? Ja, en dat heeft mij wel gewoon ogen geopend. En ik denk van ja, het voelt gewoon niet goed. Dus doe ik het niet. Ga je ook niet kijken? Heb je die beslissing ook al genomen? Ja, ik heb maandag. En dat is zelfs al een dubio. Ben ik gevraagd door de NOS om wel in het programma te zitten. Dus wel op voorwaarde dat ik die wedstrijd ga kijken. Ja, voor televisie bedoel je? Voor televisie, ja. En heb ik gezegd, ook wel met de vraag... zij weten dat ik er ook mee worstel. Dus ook wel gewoon van, ja, wil je dan vertellen hoe dat dan voelt? En ik kan me heel goed verplaatsen in die speler, hè. Ik vind dat gewoon, als sporter ga je er naartoe. Maar, ja, dat had jij ook gedaan, denk je? Ja, maar ik denk, ik had wel... Ik denk, want dat kun je nooit... Dat kan ik nooit met terugwerkende kracht zeggen, maar ik denk dat ik wel een statement had gemaakt, ja, ook als sporter. Want die worden echt gewoon gedwongen. En ik denk dat ik lijkt me ook heel vervelend nu als je sporter bent en dat je elke keer maar die vraag krijgt van wat je ervan vindt. Ik denk dat niemand daar een goed gevoel bij heeft als hij zich erin verdiept. Nee. Alleen ja, die sporter die gaat wel gewoon voor een prestatie. Alleen, ja, nogmaals, die fan of iedereen die eromheen, die hebben gewoon keuzes. Die sponsoren die hebben ook een keus. Ja, en gaat het dan uiteindelijk alleen maar om dat geld verdienen? Of hebben we ook gewoon nog normen en waarden? En vinden we dat mensen een bepaald bestaansrecht mogen hebben? Ja, precies. En dat is wat jij in ieder geval wil laten weten. Hè? Want daarom doe je dit. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, wat maakt dat nou verschil? Of Daphne Koster uit Nederland nou wel of niet kijkt. Het gaat toch wel gewoon door. Ja. Wat vind je daarvan? Snap je dat? Nou ja, dan moeten zij dat zeg meer gewoon over dan hoe mensen erin staan. Ja. En ik ben wel gewoon blij als ik heb het nu niet gehoord, maar wat hiervoor zat, kreeg ik een klein stukje van mee. Ja, het WK wegkijken, ja. Ja, ja. Ik denk dat hartstikke goed is. En daardoor gaan er ook dingen veranderen. Dus daar ben ik het mee eens. Maar ik denk, ja, het is gewoon te vroeg. Ik zie als een WK is ook gewoon als een... Dat is ook voor landen die gewoon goed bezig zijn. Maar ook om mensenrechten, maar ook gewoon qua duurzaamheid. Als je die stadions die er neer zijn gezet, wat gaat daar straks allemaal mee gebeuren? Ja. Ik vind dat ik zou dan toch wat anders in het leven blijkbaar. Infantino, die hebben we net ook gehoord, die zei in zijn monoloog vandaag ook iets over de kritiek die er op Qatar komt vanuit westerse landen. We are told many, many lessons from some Europeans, from the Western world. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. Nou, dus Europa zou moeten kijken naar wat ze zelf hebben gedaan de afgelopen 3000 jaar. En daar eerst de komende 3000 jaar hun excuses voor aanbieden. Nou ja. Voordat ze anderen de les lezen. Nou, maar dan zeg ik dus, als je dat dus weet. Als wij weten, als wij het over de Gouden Eeuw hebben. Ja. Hè? Ja, en daar vinden we nu allemaal wat van. En als je daarin verdiept en de mensen die daar nog steeds excuses voor willen hebben. Dan doen wij toch nu precies hetzelfde, maar dan in Qatar. Ja. Ja. En als je daar weet van hebt. En ik vind het ook wel wat anders dan als je het hebt over de voorgaande, hè, dat wordt ook vaak aangehaald, als je het hebt over de Olympische Spelen. Ja, waarom waren we in China? Ja. Ja, maar dit is gewoon, dit raakt direct het WK. Dus die andere, de Oeigoeren, ja, dat wisten we ook, maar dat was meer het regime. En dit mensen die hun leven of enorm ziek zijn geworden omdat ze aan die stadions hebben gebouwd. Omdat ze aan die hotels hebben gebouwd. Omdat ze aan de infrastructuur hebben gebouwd. Allemaal direct gerelateerd aan dit WK. Ja. Ja, ik heb ook heel even gedacht dat misschien al die aandacht die er nu is, dat die misschien zou kunnen leiden tot een verandering in het aanwijsgedrag, hè, van landen, van grote evenementen in de toekomst. Nee, dat hoop ik. Ik hoop dat. Maar is dat naïef, denk jij? Wat denk jij? Nou ja, je moet altijd hoop hebben, toch? Dus en ik hoop dus dat als meer als sponsoren er zo in zitten of dat standvastig zijn en dat je dan en de fans. Ja, dat er dan hopelijk wat gaat veranderen in de toekomst. Ja. En die sporter die gaat wel. En nogmaals, dat zijn gewoon de hele grote die zich durven uitspreken. Ja. En jij kunt iets doen. Jij hebt de keus en jij maakt deze keus. Jij gaat niet analyseren en misschien ook wel helemaal niet kijken. Ja, die kans is groot, ja. Ja, op uitzondering dan van maandag. Maar dat is dan een bewuste. Ja. Ja. Ik begrijp het. Dank je wel, Daphne, dat je dit met ons wilde delen. Ja, graag gedaan. Hey, how are you? Did you see the news today? It's been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep? Danny Vera en Cresip, make it a memory. Ja, Qatar is er na lang wachten dus een soort van klaar voor. Maar hoe is dat voor Nederland? Want ook voor Oranje is het lang geleden. In 2014 deed Oranje voor het laatst mee aan een WK en werd het derde onder leiding van bondscoach Louis van Gaal. Waar de bondscoach dezelfde is, is van de selectie van 2014 nog maar weinig over. Maar een paar spelers uit het huidige Oranje hebben een bronzen medaille thuis hangen. Eén van hen, Daley Blind. Twee dagen voor de eerste wedstrijd sprak verslaggever Jeroen Stekelenburg met Blind. Die ziet dat de westerse wereld heel anders is dan de Arabische wereld in Qatar. Je ziet natuurlijk ook wel om je heen hoe, wat voor gebouwen er staan, hoe het eigenlijk uit de grond gestampt is. Maar ook in Brazilië toenertijd, in 2014, was het ook een andere wereld. Was de favela heel dichtbij. Ook naast de stadion zaten mensen in krottenwijken. En dat was toen ook ontzettend confronterend. En dat is iets wat je hier wat minder direct ziet, denk ik. is het moeilijk om dan na afgelopen donderdag toch ook, wat dat moet denk ik, die oogklep op te zetten en dan echt aan voetbal te blijven en moeten denken? Nou ja, we zijn hier natuurlijk wel met een doel om het voetbal, zeg maar. Dus ja, die focus blijft daar continu op. En ja, het is prettig ook voor ons en voor die mensen om ook de realiteit even onder ogen te zien en met die mensen te communiceren. En ik denk dat dat alleen maar goed is geweest. Maar de focus blijft, is daarna natuurlijk wel weer gelijk op het voetbal gericht. Ja, want het is al over 2 dagen. Ja, heerlijk. Voelt dat ook zo, dat het al zo dichtbij is? Ja, het begint wel te kriebelen, ja. Zeker. Is dit een warm bad voor jou? Want je hebt natuurlijk een mag ik rotperiode zeggen, een moeilijke periode gehad bij Ajax. Is het dan thuiskomen bij het Nederlands elftal? Ja, eigenlijk elk moment bij het Nederlands elftal hebben we altijd als echt een hecht team ervaren. Dus elk moment bij het Nederlands elftal is al een prettig gevoel. En ik ben altijd blij om me hier te melden, inderdaad. Ja, want hoe moeilijk is het geweest? Ja, daar wil ik niet over uitweiden. Nee, maar het was intern natuurlijk, hè? Je kwam ernaast te staan, dat was nieuw voor je. Ik bedoel, moet je dan hier weer, heb je dan extra tijd nodig om hier in je ritme te komen? Ja, nogmaals, ik heb geen behoefte om daar nu wat over te delen. Het is ook niet zo dat ik een half jaar niet gespeeld heb. Dus ik mis geen ritme. Dus ik ben topfit om hier te strijden. Ja, mag ik je er 1 vraag nog over stellen? En dan hoef je niet te antwoorden natuurlijk. Want je mag hem stellen, maar ik antwoord hem blijkbaar toch niet. Okay, want dat is namelijk, dit duurt een maand. Dan komt er weer een situatie bij Ajax. Zie je dat nog voor je, dat jij terugkeert bij Ajax? Dat is een leuke vraag. En ik waardeer ook, je mag alles vragen, maar ik ga er niet op in. Ik ben hier nu om te focussen op het WK. En wat er daarna speelt, dat zien we na, wat is het, 18 of 19 december wel. Daley Blind zei dat. Als we bondscoach Louis van Gaal mogen geloven, en waarom zouden we dat niet doen, start Vincent Janssen maandag in de basis tegen Senegal. Na een tijd volledig uit beeld te zijn geweest, werd de spits in mei verrassend opgeroepen voor het Nederlands elftal. Janssen kijkt terug op de afgelopen maanden. Ja, er is hoop gebeurd, zeker. Maar ja, voetbal. En voetbal is niks ongelooflijk, denk ik. Kan een hoop gebeuren in een hele korte tijd. Dus, Maar was er 1% in mei van jou die rekening mee hield dat jij dat WK zou gaan spelen? Ja, dus. Ja, uiteindelijk wel. Ja, altijd dus misschien wel in Mexico. Heb je altijd gedacht van ik ben niet volledig uit beeld? Nou, op dat moment was dat niet mijn eerste gedachte. Maar wat ik zeg, je weet in voetbal kan er een hoop gebeuren. Dus het is snel gegaan. Maar ik heb er wel altijd een soort van rekening mee gehouden dat die mogelijkheid er nog wel in zou zitten. Ja, behalve dat huwelijk. Maar goed, dat is ook een tijd geleden natuurlijk. Dus, inderdaad. Kun je daar iets bij voorstellen? De eerste WK-wedstrijd? Nee, nog niet. Denk ik. Je natuurlijk weet hoe het is om voor het Nederlands elftal te spelen. Maar het echte, het echt op een WK zijn, die ervaring heb ik nog niet. Dus wat dat betreft zal het wel eens nieuws worden, denk ik. Nou weet je, al een week dat je speelt. Hoe was dat toen je dat hoorde? Goed, ik hoorde het niet vanuit de persconferentie. Ik hoorde het vanuit mensen die dat mij doorsturen. Dus we gaan het zien. Ja, of het zo is, bedoel je? Ja, inderdaad. Jij bent er dan wat later bijgekomen. Al eerder bijgezeten, maar nu wat later bijgekomen. Hoe beweeg je je dan in zo'n groep? Uiteindelijk is het wel makkelijk, want ik ken heel veel jongens natuurlijk al. Het is gewoon echt een goede groep. Het is gewoon echt leuk om hier te zijn. Er wordt veel gelachen. En het mooie is ook dat tijdens de trainingen er heel snel die knop omgaat. En het hard tegen hard is en hard werken. En dat daar ook mooie situaties uit voorkomen. En tijdens het eten zitten we allemaal weer met een lach aan tafel. Dus dat is wel mooi. Als bondscoach is hij ongenaakbaar. Maar wat weten we eigenlijk van de voetballer Louis van Gaal? Louis van Gaal? Wat een score. Oh, wat is dat? Herkennen we in de speler al de latere topcoach? Andere Tijden Sport zocht en vond bijzondere beelden. De voetbaljaren van Louis van Gaal. Morgen, 22:30, NPO 1. Ja, ik zei al, het gaat veel over Qatar en het WK voetbal in deze uitzending. Qatar, al wekenlang in de spotlights. En anders dan het land had gehoopt, gaat het maar ten dele over het voetbalfeest dat zij zo graag aan de wereld willen laten zien. Het draait zeker in Europa toch vooral om de misstanden die bij dit WK horen. Ook vanmiddag bij de persconferentie van de bondscoach van Qatar was dat weer het geval. En Jan-Kees van der Kun was erbij. Het is een druk bezochte persconferentie. Vele tientallen, voornamelijk Arabische televisiestations, zijn van de partij. En de grote perszaal wordt uiteindelijk gevuld met meer dan 100 journalisten afkomstig uit de hele wereld. Zij zien dat achter de tafel ontspannen gaan plaatsnemen de bondscoach Félix Sánchez en zijn speler Hassan Al-Haidos. Die laatste spreekt Arabisch en komt nauwelijks aan het woord. De meeste vragen zijn toch gericht aan de bondscoach die antwoord geeft in zijn eigen taal, het Spaans. Buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a Qatar, a la Copa del Mundo. En hij kan niet genoeg benadrukken hoe bijzonder het WK-debuut voor dat land gaat zijn als deelnemer en als gastheer. Iets waar trouwens ook de vraagstelling wel aan bij heeft gedragen. First of all, congratulations in advance for making World Cup history tomorrow. And good luck with your journey. Maar vragen over de misstanden tijdens dit WK, ja, die zijn er natuurlijk ook. En afkomstig uit Europa. Een sujet assez controversé sur la Coupe du Monde et les droits des travailleurs et les droits de l'homme. Het antwoord van Sánchez. De kritiek op Qatar is in zijn ogen wel heel erg groot. Ja, natuurlijk is het een tragedie, zo zegt hij, als er iemand tijdens de bouw overlijdt. En hopelijk, zo benadrukt Sánchez, worden die omstandigheden snel beter. Niet alleen in Qatar, maar in alle landen van de wereld. In Qatar solamente en todos los países del mundo. En oh ja, dan was er nog iets. Hoe zit het met dat verhaal dat de tegenstander van morgen, Ecuador, omgekocht zou zijn om de wedstrijd te verliezen? De Qatarian Federation tried to buy to give some money to some players of Ecuador. Al-Haidos die tovert een grote lach tevoorschijn bij deze suggestie. En dat gebeurt ook bij de bondscoach Sánchez. Flauwekul, zegt hij, want ja, je moet niet alles geloven wat je op internet leest. Internet is een grote herramienta, maar ook heel peligrosa, bajo mi punto de vista. Tot zover de onderwerpen die Qatar wat minder welgevallig zijn. Er was voor hen gelukkig ook nog tijd voor wat al oude voetbalclichés, zoals de underdog-truc. Maar ja, Ecuador is natuurlijk de grote favoriet tegen Qatar. Favoritos, yo diría que sobre el papel deberían ser ellos. Een half uurtje later zou zijn Ecuadoriaanse collega trouwens het tegenovergestelde beweren. Want ja, Qatar heeft een veel langere voorbereidingstijd. Nou, los van die truc en het feit dat ze allebei Spaans spreken, is er nog een opvallende overeenkomst tussen die twee. Want vanuit eigen land hoeft ook Alvaro voorlopig geen kritiek te verwachten. Er is als de bondscoach en ook middenvelder Moises Caicedo de perszaal verlaten, zelfs vanuit het Ecuadoriaanse journaal, een bescheiden applausje te horen. Applaus in Doha. Spektakel in Tialf vanmiddag. Patrick Roest schaatste op de 5 kilometer zijn eigen baanrecord aan flarden. Er reed dus een nieuw baanrecord, 6:04:36. Daar genoot hij enorm van. Ja, het was onwijs mooi. Ik denk dat Eiteren wel een beetje het beste mij naar boven heeft gehaald. Omdat hij een onwijs goede rit voor mij neerzette. Dus ik wist dat ik nog niet vaak sneller was geweest. En dat, echt, dat ik alles eruit moest halen. En dat baanrecord 6:05, daar had ik niet verwacht dat ik daar zo snel nog onder zou komen. En dat baanrecord reek in de coronaperiode zonder publiek. En het is leuk dat je het nu weer met de schaatsfans kan beleven. Ja, dat zei Patrick Roest in gesprek met Bert Maalderink. Minstens zo spectaculair als dat record is de opkomst van een andere schaatser, Marijke Groenewoud. Net als Irene Schouten, haar ploeggenote bij Zaanlander, geldt Groenewoud als een echte veelvraat. Ze heeft haar spoor al verdiend op de marathon, op de skielers en op de massastart. Maar nu staat ze ook individueel op het podium op de lange baan. Zo ook in Tialf, een reportage van Edwin Cornelissen. De bochten in Tialf die kleuren wel weer oranje. Allemaal mensen die natuurlijk hun zin hebben gezet op een Jutta Leerdam, op een Joy Beunen. Maar ook op een kind uit deze streek, uit Friesland, Marijke Groenewoud. Ja, gisteren een hartstikke mooie strijd in de Mastart. Fantastisch. Ja. Want ja, wat is dat voor een schaatser eigenlijk? Een beetje een alleskunner, hè? Zeker. En ze is ook wel lekker brutaal, vind ik. Dat vind ik ook heel leuk in het schaatsen. Ze durft. Gisteren tweede in de Mastart. Vorige week derde op deze 1500 meter. De wereldkampioen Mastart van 2021. Tialf. Hier is Marijke Groenewoud. Ze kan eigenlijk alles. Inline skaten, marathon schaatsen, de massastart, de ploegenachtervolging. En nu dus ook individueel op de lange baan. Ja, de Olympische Spelen is natuurlijk hoogst haalbaar met schaatsen. En het is wel mijn doel om daar weer ooit een keer goud te gaan winnen. Dus dat is het doel. Maar is het een makkelijke transitie als je ook op die lange baan succesvol wil zijn? Makkelijk is het niet, zeker niet. Lange baan is echt wel moeilijk. Het is ook echt wel een technisch dingetje natuurlijk. Is dat het grote verschil eigenlijk met bijvoorbeeld het marathonrijden of het inlineskaten? Ja, met marathon kun je met een slechte dag ook nog winnen. Dus dat is natuurlijk een tactische spelletje wat heel belangrijk is. En lange baan rij je gewoon tegen de klok. Dus dan moet je wel hard en dan moet het wel goed gaan. Als je zo'n alleskunner bent, is dat in je voordeel bij het lange banen? Ja, denk ik wel. Het is ook natuurlijk de 500 meter is goed voor de snelheid voor de 3 kilometer. En de 3 kilometer is goed voor het laatste rondje van de 1500. Dus ja, die combinaties zijn gewoon echt gewoon een voordeel. Of zitten er ook risico's in dat je te veel hooi op je vork neemt? Nou, ik denk dat dat nog meevalt. We trainen bij jou altijd wel hard, dus ik denk dat we dit aan moeten kunnen. So with one more pair to go, there's a new top 3. Antoinette Rijpmaar de Jong still leading, 153-73. Second position. Antoinette de Jong komt eerst in actie. Die gaat als een speer van start en moet dan op haar tanden bijten om een goede leidende tijd neer te zetten. En dan is daar Marijke Groenewoud, die relatief rustig begint, maar dan een eindspurt inzet. Ik reed tegen Mondaine en dat reed ik gisteren natuurlijk ook tegen. Dat is voor mij wel een goede tegenstander op de 1500. Dan kan ik toch een beetje racen. Ah, dus dan ben je toch echt wel met je tegenstander bezig op die manier? Ja, ik moet het nog wel een beetje van mijn tegenstander hebben. Mag eigenlijk niet op de lange baan, maar doe ik wel. Kijk, daar komt Marijke Groenewoud door die binnenbocht. Komt ze naast die van die Blondin. Dit wordt weer een eindsprint samen. Maar gaan ze ook op weg naar het podium, dames en heren. Ik voelde op de kruising dat ik dichterbij kwam. Ik denk, ik ga er nog pakken. Ik vreet erop dat. Ja, en Johan zei, rit winst is podium. Dus toen dacht ik, ja, moet even het laatste stukje nog even doorzetten. Het is Marijke Groenewoud in 1:54.65 en ze gaat naar de derde plaats, een bronzen medaille. Op het middenterrein is er dan de omhelzing tussen bronzen Marijke en gouden Antoinette. Ja, superleuk. Ja, super. Dat zou ook gewoon een goede 1500 rijden nu en dat we gewoon een mooie concurrentie hebben onderling ook. En ja, zij begint steeds beter te rijden, dus een mooie concurrent ook, ja. Ja, zo grappig om te zien, hè? Jij natuurlijk de lange baan schaatster puur zang. En zij die eigenlijk alles doet en dat komt dan samen op zo'n 1500 meter. Ja, en dat je dan ook met elkaar rijdt natuurlijk altijd teamsuit. Dus je leert elkaar steeds beter kennen, dus dat is ook mooi. En Marijke Groenewoud kan zich zo voor de tweede week in successie melden op het podium. Het gaat wel heel lekker, ja. Ook lekker stabiel op de 500 meter, dus ben blij ik weer het podium op mag. Ja. Wat betekent dit voor de rest van het seizoen? Ga je je meer en meer focussen op die lange baan of hoe zie je dat voor je? Ja, dat is zeker wel het doel. Vooral nu ik me heb geplaatst voor deze World Cups, dan wil je ook door. En het WK natuurlijk ook het podium betreden. Ja, je moet wel een beetje keuzes maken tussen lange baan en marathon natuurlijk. Het is niet allemaal te combineren. Dus ja, je moet zeker wel keuzes maken. Marijke Groenewoud. Niet gelukt, hè? Niet gewonnen, maar wel een medaille weer. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, dit wordt toch wel wat. Het gaat er nu al goed met Marijke Groenewoud. De Eredivisie ligt de komende weken vanwege het WK natuurlijk stil. Maar de Eerste Divisie gaat dit weekend nog door. Koploper Heracles Almelo heeft in de Eerste Divisie overtuigend gewonnen. Van Top Os. 3-0 werd het. De Belg Lucas Schoofs nam zowel de 1-0 als de 2-0 voor zijn rekening. Emil Hansson maakte er uit een penalty ook nog 3-0 van. En Femke Bol is op het gala van de Atletiek Unie gekozen tot atleet van het jaar. Ze kreeg de meeste stemmen van het publiek en de vakjury. En ze werd verkozen boven Jessica Schilder en Nienke Brinkman. Ze werd eerder dit jaar al uitgeroepen tot beste atlete van Europa. Bol is de opvolgster van Sivan Hassan, die de voorgaande 3 jaren was gekozen tot beste Nederlandse atleet van het jaar. Wat doe je als wielrenner met al je shirtjes, helmen en tijdritpakken aan het einde van een seizoen? Je kan ze weggooien of je doet het zoals Annemiek van Vleuten vanmiddag deed. Je verkoopt de hele boel. De opbrengst gaat onder andere naar Amy Pieters. Zij is nog altijd aan het revalideren na haar zware trainingsongeluk. Vanuit een fietsenwinkel in Wageningen. Een reportage van Steven Dalebout. Hangt er nog wat tussen? Nee, ik kom gewoon een handtekening even kijken, maar ik pas er niet, zie ik. Je past er niet, nee. Ik ben 2 meter, dus ik dacht misschien lukt het. Maar... Ik denk dat er weinig mensen zijn die deze shirtjes passen. Nee, denk ik ook, ja. Nee, ik ga voor de handtekening vandaag. Er hangen shirtjes, een helm zag ik volgens mij, gele shirts. Ja, je hebt de hele zolder heb je aangeveegd en hier in deze fietsenwinkel uitgestald. Annemiek, waarom? Ja, omdat ik de afgelopen paar jaar erachter ben gekomen dat heel veel dingen die in mij op zolder liggen, mensen dat heel erg leuk vinden om te hebben. En ook gekoppeld aan goede doelen. Dat is eigenlijk wat de dingen die in mij op zolder liggen geld op kunnen brengen voor een goed doel. En dit jaar de Amy Pieters Foundation om Amy Pieters te ondersteunen bij haar stijl in de revalidatie. En ook Bikes for Maasai. Ik ga volgende week naar Kenia op vakantie. Kinderen moeten daar heel vaak heel ver lopen om naar school te gaan. En dat is een project om kinderen gewoon eigenlijk fietsen te geven, zodat ze in ieder geval op de fiets naar school kunnen en dan ook makkelijker naar school kunnen gaan. En de boom voor u, alsjeblieft. Dit is toch maar de Kaals, hè? Hier Kaals. Gele trui op de toonbank. Ja, bedoel ik, zo. Ja, pinnen. Ja, alsjeblieft. Ja, mooi hè. Ja. Mooie gele trui. Ja, ja, klopt. Gedragen door Annemiek van Vleuten. Ja, helemaal. In de Tour, hè. Hij is er niet zo lang in gereden, want het startte moeilijk natuurlijk, die Tour. Dus, En die gele trui was €1000, zag ik zojuist. Ja, dat ben ik al vergeten, eerlijk gezegd. Ik zag u zojuist nog echt de portemonnee trekken, hoor. Ja, ja, maar dan moet je heel snel vergeten. Goed doel, hè. Laten we het daar maar op houden. We dragen even allemaal naar achteren. Als je kijkt naar de afgelopen wereldkampioenschap... onderuit gaan en een paar dagen later gewoon wereldkampioen worden. Ik bedoel, dat is toch wel, dan moet je toch echt wel mentaal die knop kunnen omzetten om dat voor elkaar te krijgen. En dat shirt dat ze aan had die dag, dat hangt hier ook ergens, hè? Ja, daar was ik voor gekomen eigenlijk. Maar ik was achteraan in de rij en toen had ik zoiets van, dan laat maar. Ik had gedacht dat het bij Oppot zou gaan. Het shirt hangt er nog. Hangt het er nog? Ja. Nee, echt. Nee, serieus, 5 minuten geleden hing het er nog. Moet ik het voor je halen? Dat is wel €1000. Oké, ja. Ik heb niet gekeken, ik wist niet wat het kostte. Dus ik hoorde wel prijzen, maar ik wist niet wat het kostte. Dus, Als je wil, haal ik hem even op. Dan kun jij hier in de rij blijven staan. Ja. Dat is wel €1000, hè? Dat is iets meer dan ik had gedacht. Ik moet hier tekenen, denk ik. Ja. Ga gelijk ook even €10 weer voor vragen. Ja, en ik wil graag op de foto. Net als vorig jaar. 20, helemaal goed. Op deze. Dat is mijn handtekening. Dat is mijn regenboogtrui. Annemiek, het is klaar. Is dat zo? De hele lange rij die in deze fietsenwinkel stond, is weggewerkt. Ja, nu is de vraag, heb je A, nog puff over om wat te zeggen? Ja, zeker wel. Nee, en de lach zit nog steeds op gezicht. Want ik krijg ook alweer heel even energie van zo'n middag. Het is wel intensief, maar het is ook heel leuk. En B, hoeveel heeft het opgeleverd? Ja, dat weet ik niet. Dat gaat Roel mij denk ik nu vertellen, want ik heb geen idee. Roel is de baas van deze fietsenwinkel en die is erbij komen staan. Roel, nou, hoeveel is het geworden? Nou, ik moet de laatste euro nog tellen, maar ik denk dat het heel dicht in de buurt van de €17.000 komt. €17.000? Ja. Bizar. En ik ben echt helemaal verbaasd. We hebben 1 keer gehad 10.000, 1 keer 12.000, dus... dit is weer ruimschoots overtroffen. En helemaal mooi dat ik misschien nu 2 doelen heb gekozen. Heel mooi dat het geld daarheen kan. Ja. Jouw zaterdagmiddag is goed besteed. Ja, zeker. Ja, ik ben heel blij mee. Nou, dat zijn nog eens mooie records om te verbreken. Bij de start van een politiek beladen WK voetbal in Qatar duiken we deze week de geschiedenis in. Het is zeker niet voor het eerst dat een sportevenement onderwerp wordt van het maatschappelijk debat. In 1956 waren de eerste sporters al in Olympisch Melbourne neergestreken toen ze per telegram vernamen dat ze per ommegaande weer terug naar huis konden. Het NOC besloot de Spelen te boycotten. Het overkwam ook Dini Hobers, een van de 4 atleten die al naar Australië was gereisd. De slotaflevering in de serie Sport en Politiek, gemaakt door Edwin Cornelissen. Goed toegerust voor de strijd vertrokken de atleten als eerste deelnemers naar Melbourne. Pup van Duinen-Brouwer, Dini Hobers, Henk Visser en Eef Kamerbeek, die op de reis vergezeld werden door enige officials en journalisten. Dan hadden we nog van die witte hoedjes op. Ja, dat was leuk. De rest was allemaal nog thuis. En wij mochten 3 weken van tevoren, als atleet mochten wij 3 weken eerder weg. Vol goede moed verlieten ze het vaderland, op weg naar Australië, om daar deel te nemen aan de Olympische Spelen 1956. Acclimatiseren noemen ze dat. Dat hebben de atleten meer nodig dan de andere sporten, namelijk. Ja, want atletiek is alles, hè. Alle moeder, alle sporten dus. Hè? Derde lid van de atletiekploeg is Dini Hobers, die ook onder leiding van Grote Wal oefende in het hoogspringen, waarin zij ons land zal vertegenwoordigen. In Australië waren we nog nooit geweest en dat was ook mooi, omdat een heleboel immigranten, hè? Dat was ook wel. Ik heb nog mensen uit Nieuw-Amsterdam en zo gesproken. Dus, ja. Het stadion van de Melbourne Cricket Club, dat normaal plaats biedt aan 90.000 mensen, wordt daartoe uitgebreid. Waardoor de bezoekerscapaciteit op ruim 120.000 zal worden gebracht. U heeft hier een prachtig mapje. Daar zien we zelfs nog wat aandenkens van die Olympische Spelen. Ik zie daar de Olympische poster. Ik zie een Olympisch paspoort. Ik zie de emblems van Nederland. U was eigenlijk al een Olympische atleet daar, hè? Alles was in gereedheid. Wij waren overal al op voorbereiden. Ja. Maar toen kwam daar ineens die bloedige dag op 4 november 1956. Dit is Boedapest. Vanmorgen, voor het aanbreken van de dag, is de Hongaarse hoofdstad opgeschrikt door het gedaver van tankkanonnen. Had u enig idee wat u boven het hoofd hing? Nee, helemaal niet. Nee. Daar hadden wij geen weet van, tenminste ik niet. Anderen ook niet hoor. Korte tijd later werd een mededeling voorgelezen dat de Russische troepen Boedapest binnengetrokken waren. Toen was het gebeurd. Die Hongaarse tragedie bracht de politiek in de sport. En wierp de vraag op of men onder deze omstandigheden nog wel kon deelnemen aan een vreedzame strijd op het sportveld tegen onderdanen van een land dat deze tragedie op zijn geweten had. Ja, en dan moet je terug. En dat was wel even een harde dobber, ja. Ja. Nu zijn we toch allen eenstemmig en gezamenlijk tot het besluit gekomen dat na wat er in Boedapest en in Hongarije door de Russen gebeurd en gebeurd is, voor ons het onmogelijk maakt om hen waar dan ook op sportgebied te ontmoeten. Op de dag van de opening, ja, zaten wij in de lucht. We hingen in de lucht. Echt hoor. Ook niet zo dat ik dat zeg. Nee, wij zaten in de lucht toen de opening was. We zijn er geweest, maar meer ook niet. Ja, en je kunt er niks tegen doen. Maar nu hebben wij toch niet verder mogen gaan. Ik zie hier ook wat krantenartikelen uit die tijd. Daar zie ik ook een interview met u, mevrouw Hobers. Terug uit Melbourne. U was teleurgesteld, maar u had ook wel begrip voor het standpunt van de NOC. Natuurlijk wel, hij daar wel begrip voor. Maar als je bezig bent niet, hè, later heb je er veel meer begrip voor. Maar op dat moment, nee, kon ik er niet zoveel, zoveel mee. Ik geloof dat ik ervan overtuigd mag zijn dat de Nederlandse sportwereld bijzonder erkentelijk is voor de morele steun die deze sportwereld heeft gekregen uit ons gehele volk naar aanleiding van de zo moeilijke beslissing die deze dagen genomen heeft moeten worden om het Nederlandse team terug te trekken van de Spelen in Melbourne. Het NOC deed het voorkomen alsof eigenlijk iedereen er wel begrip voor had. Maar toch was er ook veel onvrede, hè? Ja hoor, de meeste atleten die waren er helemaal niet happy mee. Nee, je wilt sporten en je wilt niks anders. Al helemaal omdat er destijds voor atleten niet heel veel kansen waren, hè, op Olympische Spelen. Nee, lang niet zoveel als nu, hè? Nee, wij hadden maar een paar kansjes. Het had eigenlijk voor u echt moeten gebeuren in Australië, hè? U was toen echt op uw allerbest. Ja, daar had het, dat weet ik zeker dat ik, nou ja, misschien geen medaille, maar ik was er wel bij de, nou, eerste 5, 6 geëindigd. 4 jaar later ben ik ja nog geweest, maar was niks meer. Maar dat ik mijn oprechte verontschuldiging aanbied aan de atleten die toen thuis moesten blijven. Nu heeft NOC-NSF uiteindelijk ook wel ingezien dat het misschien niet de beste keuze was. Sterker nog, er zijn later nog excuses gekomen, hè? Ja, maar ja, dat achteraf, hè? Ja. Wij zaten er mooi mee, toch? Is het een zwarte bladzijde in uw carrière? Ja, want het had niet hoeven te gebeuren. Het had niet hoofd. Dus, ja. Mooi, Dini Hobers. Max Verstappen start morgen bij de laatste Formule 1 Grand Prix van het seizoen vanaf pole position. Verstappen was vandaag in Abu Dhabi de snelste in de kwalificatie. Teamgenoot Sergio Perez werd tweede. En dus verscheen Verstappen vol vertrouwen voor de camera van Formula One TV. It always sounds great. For sure, today was amazing. I still expect it to be a good battle tomorrow, but at least we have both cars there and we can do what we want. We can do what we want. Formule 1 verslaggever Louis Dekker vanuit Abu Dhabi. Louis, goedenavond. 1 en 2 op de startrij morgen voor Red Bull. Ja, we kunnen doen wat we willen, zegt Verstappen. Is dit een droomscenario? Ja, dit is wel zoals ze het hadden voorzien. En eigenlijk hadden ze dit ook vorige week in Brazilië al gewild. Maar toen ging het niet helemaal lekker. Op alle fronten was de auto ook niet goed. En er kwamen allerlei problemen van. Nu hebben ze het helemaal voor elkaar. Het is ook een circuit waar de Red Bull erg goed ligt. Dus op papier stonden ze al op 1 en 2, maar dan moet je het ook nog maar even doen. En Verstappen op 1, Perez op 2. Mexico had het liever iets anders gezien. Maar voor de rest is dit het droomscenario, ja. Ja, is er nog iemand eigenlijk die het die twee moeilijk kan maken morgen? Nou, we hebben het Charles Leclerc gevraagd, de Ferrari-coureur, die morgen vanaf plek 3 start. Maar het ziet er niet heel goed uit, hoor, voor Ferrari. Want Ferrari is het hele jaar erg goed op zaterdag en minder goed op zondag. En als je dan op zaterdag al een 1-2 voor Red Bull noteert, en ja, ik zeg het er maar even bij, de laatste keer dat dat gebeurde is een jaar of 3 geleden. Dus dat is wel meer dan een speldenprikje. Dat is al een aardige tik op de zaterdag. En natuurlijk kan het op zondag allemaal kantelen. En kan, om maar wat te noemen, bandenslijtage een rol spelen. Daar is Verstappen nogal, angstig is hij er niet voor. Maar hij noemde wel de banden als de sleutel naar de zegen. Hou je banden in de gaten, zorg dat ze niet te hard slijten, et cetera. Maar Red Bull lijkt de zaak heel erg voor elkaar te hebben. En het is heel eenvoudig morgen. Het is geen ingewikkeld spelletje. Het gaat alleen nog maar om die tweede plek. Red Bull wil voor het eerst in de autosportcarrière van het team plek 1 en 2 bij de rijders in het WK. En als Leclerc achter Perez finisht, is het zover. Dat is het grote doel morgen. Ja. Waarbij Verstappen overigens nog steeds zegt, ik wil hem winnen. Want als Perez voor Leclerc eindigt, dan hebben we ons doel bereikt. Nou, moet ik eerlijk zeggen, dat deed ik zelf ook. Hoor. Ik zit eigenlijk alleen maar op de viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel te letten. En we nemen alles in ons op, want het is toch echt voor het laatst dat we hem gaan zien. Heeft hij zichzelf nog een mooi afscheidscadeau kunnen geven vandaag? Nou, misschien een voorzetje ervoor. Want het afscheidscadeau betekent natuurlijk gewoon WK-punten en bij voorkeur ergens een beetje rond de top 6, top 7. Hij start vanaf de 5e rij, 9e plek. Dat is eigenlijk veel beter dan hij het hele jaar heeft gedaan. Dat biedt perspectief. Maar goed, een groot coureur als Vettel hoort natuurlijk niet te eindigen met 9e, 10e, 11e plaatsen. Races buiten de punten. Dus iedereen hier, geloof ik, ik denk dat ik dat wel kan zeggen, iedereen hoopt dat er morgen een wonder gebeurt en dat hij richting het podium gaat. Maar de waarheid gebiedt te zeggen die kans is echt heel erg klein. Laten we hopen dat hij in ieder geval op een mooie manier kan eindigen. Want over één ding is iedereen het echt eens. Het is eigenlijk heel jammer dat zijn laatste jaren zo matig waren. Want iedereen is een beetje vergeten dat hij 4 jaar lang domineerde in de Formule 1. Eigenlijk zoals Verstappen nu domineert. Zo groot was Vettel ook bij Red Bull. En iedereen gunt hem een waardig afscheid. Ja, dat is echt zo. Hè? Alles en iedereen gunt hem het allerbeste. Het is, ik ken hem niet en jij wel. Het is dus een fantastische kerel, ja. Ook nog. Nou, het is erg veranderd en het is wel heel fascinerend. Want het is lang geleden, maar coureurs die alles winnen, en dat overkomt Verstappen nu ook, daar krijgt iedereen ook een beetje een hekel aan. En ik kan me nog heel goed herinneren dat Vettel op een paar 9 races op rij won en dan altijd met 1 vingertje omhoog ging zwaaien vanuit de cockpit. En daar werden mensen echt heel erg geïrriteerd van. Het vingertje van Vettel. En dat zijn we allemaal vergeten, omdat hij daarna eigenlijk ook heel erg grappig en toegankelijk en een beetje vilijn af en toe echt een karakter werd. Alleen in de 4 jaar dat hij alles won, zagen mensen alleen maar een winnaar, een vervelende winnaar met een vingertje, die ook nog een beetje eigenwijs was en die soms zijn teamgenoten een beetje piepelde, Mark Webber destijds. Nou, wat Verstappen nu bij Perez ook heeft gedaan. Een bijzondere parallel, maar Vettel is erg geliefd geworden, ironisch en pijnlijk genoeg, vooral toen hij minder begon te winnen. Ja, nou, hij heeft zich nog populairder gemaakt, want hij had ook nog een afscheidsfeestje georganiseerd voor jou en je collega journalisten. Even naar luisteren. I love running the track, so it's very nice to see that many people have turned up. And feel free to run in your own pace, take it easy, go as fast as you like. I think it's just a nice thing to do together. So thank you Formula One for all these years, and thanks to all the people in the paddock. We travel the whole year together. I thought it's a nice idea to just invite everyone. So. Well, enjoy your last track, run or walk. Big cheer for Sebastian Vettel, your 4-time world champion. Ja, dus de coureurs gingen allemaal uit eten. En jij hebt een rondje hard gelopen over het circuit. Ja, ik was niet alleen, zoals je hoorde. De t-shirts die waren al meteen op. Want volgens mij hebben de meeste mensen helemaal geen rondje gerend. Maar wel een t-shirt gegapt. Een t-shirt met de tekst Danke Zep. En wat Duitse vlaggen erop, wordt een collector's item morgen op eBay. Ik heb hem niet, maar nee, anderen wel. Waarom heb je hem niet? Louis. Ik was te laat. Nee. Of te traag. Nee, ik was die geluidsopname aan het maken, denk ik, die je net hoorde. Ik weet het niet. Ik heb het helemaal gemist. Ik stond bij een vrachtwagen waar het heel druk was. En ik dacht, die mensen komen allemaal voor Vettel. Maar ze kwamen volgens mij voor het T-shirt. Maar heb je, dus je hebt ook geen rondetijd neergezet? Hoe zeggen we dat in de Formule 1? Een DNF. Ik ben na 3 bochten gestrand. Did not finish, Louis Dekker. Motorproblemen, ja. Veel plezier morgen. Dankjewel, Louis. Ja, dan kunnen we nog even doorgaan met Formule 1. Een geruchte team van Mercedes zou Mick Schumacher binnen willen halen als reserverijder. De zoon van 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher moet na dit seizoen vertrekken bij Team Haas. Daar horen we ongetwijfeld meer over dit weekend. De finale van ATP, de ATP Finals, het officieuze WK tennis voor mannen, gaat morgen tussen Novak Djokovic en Casper Ruud. Djokovic wist zich voor de 8e keer te plaatsen voor de finale door in de halve finale te winnen van de Amerikaan Taylor Fritz. En Casper Ruud was in zijn halve finale veel te sterk voor de Rus Andrei Rublev. En dan, vlak voor het WK voetbal, zijn de blessurezorgen bij titelverdediger Frankrijk flink toegenomen. Karim Benzema was nog herstellende van een blessure, maar heeft een terugslag gehad. Gevreesd wordt dat hij daardoor het hele WK aan zich voorbij moet laten gaan. Eerder haakten ook N'Golo Kanté en Paul Pogba al geblesseerd af bij Frankrijk. En de schaatsers Kerry Hekman en Paulien Verhaar hebben in Haarlem de 5e wedstrijd om de Marathon Cup gewonnen. Hekman zegevierde bij de mannen na 125 ronden in de sprint. En Verhaar was bij de vrouwen na 80 ronden de sterkste. Nou, morgen gaat dan het wereldkampioenschap voetbal echt beginnen. Vanaf 2 uur zijn we er met Langs de Lijn op deze zender. Daarin natuurlijk de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador. Dus heel veel voetbal ook morgenmiddag. Maar ook de laatste Formule 1 Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi met Max Verstappen van pole position en Sergio Perez, de nummer 2. Morgenmiddag is er natuurlijk ook nog wereldbekerschaats in Heerenveen en de persconferentie van bondscoach Louis van Gaal in aanloop naar de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Senegal van aanstaande maandag. Nu gaat Met het oog op morgen verder, gepresenteerd door Sheila Sitalsing. Ik wens u nog een fijne avond. Dag. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De vader van Rianne van der Molen kreeg voor haar geboorte een ernstig auto-ongeluk. Ik ben werkelijk als pasgeborene in het leven gekomen. Sindsdien is hij compleet veranderd. Nee, ik kan niet precies aangeven hoe ik dat onder woorden zou moeten brengen. Zou Rianne nu een band met hem kunnen opbouwen? Voel je dingen voor andere mensen? Wat bedoel je met voel je voor andere mensen? Deze week in Docs, het gebutste brein van mijn vader. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske in een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Love is crazy, met Holland Barok en entertainer Sven Ratske. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij.